राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 22 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मकम् प्रपन्न पारिजाताय तोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री विभूषित करीताबिंदुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णा हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंद नमो नमः। श्री गुरु हमारे मन में सोचने से ये बात आती है कि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये आ गया तो इसका लाभ लेना चाहिए, मधुरम का लाभ लेना चाहिए। सबसे पहले इसी जो महिमा है वो लाभ लेना चाहिए। अगर मनुष्य का लाभ नहीं लिया तो फिर ये जन्म मिलना मुश्किल है। अभी लोग कहते हैं अन्न का भाव होगा, हम कहते हैं पानी मिलना मुश्किल है। क्या होगा भगवान जाने, मन चाल ऐसी दिखती है कि पानी मिलना मुश्किल है। क्योंकि जहां जहां पानी था वो कुओं में बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग से नीचे जा रहा है पानी, मिल नहीं रहा है। बांध जितने थे पांच पांच चार चार मीलों में उनमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, गंगा जी का भाग कम हो रहा है। गंगा जी 100 वर्षों तक चले चला दिखता नहीं है, 100 वर्षों से पहले लुप्त हो जाएगी। पानी मिलकर मुश्किल है। ये परिवार नियोजन और गर्भपात ऐसे भयंकर पाप कर रहे हैं। मनुष्य शरीर की महिमा शास्त्रों में बहुत आई है, उस मनुष्य शरीर का जन्म भी बंद कर रहे हैं। घोर पाप है, महान पाप है, महान पाप। परंतु मानते नहीं है, पानी मिला मुश्किल। अभी शीतकाल में ही पंडरपुर में पानी कम मिलता है, पूरा स्नान के पानी नहीं मिलता है, माप का पानी मिलता है। ऐसी दशा हो जाएगी। जयपुर में ये फरमान हो गया है, फरमान कह दिया है कि गर्मी दिनों में हम पाप पानी दे सकेंगे नहीं, पानी दे सकेंगे नहीं। दो जगह तो बात होनी है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि पाप इतना बढ़ रहा है, इसका परिणाम ये होगा। तो मनुष्य शरीर मिला है उसका लाभ ले लेना चाहिए। यह शरीर रहेगा नहीं, न जाने कब चला जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है। 100 वर्षों तक में कोई वर्ष ऐसा नहीं जिस वर्ष में मृत्यु न आती हो। और वर्ष में कोई महीना नहीं कि जिस महीने में वर्ष मृत्यु बनाती हो। 24 घंटा में कोई घंटा ऐसी नहीं है, आप बताओ है तो कि इस घंटा में मृत्यु नहीं हो गई। कोई घंटा, कोई दिन, कोई महीना, कोई पखवाड़ा, मृत्यु हर समय मौजूद है। कर क्या सकेंगे, उसी समय जाना पड़ेगा। इसमें सिफारिश और चलते नहीं, मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो मनुष्य जन्म सफल बनाना चाहिए, मनुष्य जन्म में दो बात है खास, दो बात, एक सेवा करना और एक भगवान को याद करना। ये दो बात अगर सोने नहीं, हरदम भगवान को याद करे और सेवा करे, दीन दुखियों की, गरीबों की, अभावग्रस्तों की, अंगहीनों की, दीन दुखियों की सेवा करे, ये दो काम करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा। मुख्य बात भगवान को याद करना और भगवान से ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, यदि कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी प्रार्थना करो और याद रखो, मन जन्म सफल हो जाएगा। और सामने आ जाए तो सेवा करो, हर समय में सर्वास तस्वास सर्वेशु का देशु मां मनुष्य युद्ध च, सब समय मेरे को याद करो और युद्ध करो। तो अर्जुन के लिए युद्ध सामने था, आपके सामने कर का धंधा है, भगवान को याद करो और धंधा करो, भगवान को भूलो मत, और कोई सामना आ जाए सेवा करो, ये दो काम करो आपका जीवन सफल हो जाएगा। उत्साह से सज्जनो मौका है, समय चूक फिर का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाए मुझे वर्षा से क्या होगा, भाई हुई खेती सूख जाए, सूखने पर वर्षा से क्या होगा। तो अभी हरा है खेत, जी रहे हैं, धोखनी चल रही, बंद नहीं हुई है, तभी तक भगवान के याद करो और दीन दुखियों की सेवा करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सस्मा सर्वे सुखाले सुमा मनुष्य, सब समय में भगवान का स्मरण करो, युद्ध से युद्ध सब समय नहीं होता युद्ध, सब समय भगवान को याद कर सकते हैं, घर का काम नहीं होता सब समय में, भगवान का समय हरदम, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, आपको भूलू नहीं, भगवान से एक ही बात मांगो, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ में भूलू नहीं। एक बात विशेषता से याद रखो, सब काम ठीक हो जाएगा। हृदय बदल दो, हृदय का भाव बदल दो, किसी को दुख नहीं देना है। अब उम्र में तीन बात याद कर दो, किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना और किसी का बुरा करना, ये नहीं करेंगे। भला बनने के लिए भलाई करने की जरूरत नहीं है, भलाई करने भला पढ़ने में बहुत देरी लगेगी, बुराई छोड़ दो भले बन जाओगे, बुराई बिल्कुल छोड़ दो भले बन जाओगे। तीन बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न करना, तीन नियम ले रहे, इसे नियम लेने में आपको कोई बाधा नहीं लगेगी, आपके रोटी में कपड़ा में बाधा नहीं पड़ेगी, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, इन तीन बातों से आप भले हो जाओगे। हो गई बुराई वो पीछे दोबारा नहीं करना, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हुए। सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, ये भलाई बुराई आगंतुक है और परमात्मा है, वो स्थाई रूप से है, सदा समय परिपूर्ण है, परमात्मा है, भलाई बुराई आगंतुक है, बुराई की जड़ नहीं है, भलाई की जड़ है। भलाई भीतर से पैदा होती है, बुराई की जाती है, पैदा नहीं होती, बुराई करने से होती है, बुराई से सीमित है, भलाई असीम है। परंतु जब तक बुराई नहीं छोड़ता तब तक इस तत्व का अनुभव नहीं होता, जब बुराई छोड़ देता सर्वथा तो भलाई का अनुभव हो जाता है और भलाई आप साफ हो जाती है, आप साफ, बुराई नहीं करेंगे भलाई हो जाएगी। बुराई न करना भलाई की जड़ है, बुराई की जड़ है, जड़ है नहीं, यागन तो है ऊपर से आती है, इसमें बुरा करेंगे नहीं, बुरा समझेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का ही चाहो तो भलाई भला, चाहो बुरा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी का बुराई न हो। सर्वे सन्त सबको अच्छी दृष्टि से देखे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वहां कष्ट दुख भाग, कोई दुख भाग न मरे, हृदय का भाव लगाओ बुरा न हो, किसी का बुरा ना हो। भला आप कर नहीं सकते, बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई स्वतः नहीं होती, बुराई करने से होती है, और बुराई स्वाभाविक भलाई है। सास बोलना झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलने का अब नियम ले लो, सास ही बोलोगे अथवा नहीं बोलोगे और क्या होगा, कुछ नहीं बोलोगे अथवा बोलोगे तो सास बोलोगे। झूठ नहीं बोलना बड़ी दामी चीज है, ऊंची चीज है, ऐसे बुराई न करना है ये बहुत ऊंची चीज है। आप साफ सच्चाई होगी, आप साफ है, बुराई करेंगे ही नहीं। अब बताओ बुराई करेंगे ही नहीं तो बुराई कैसे होगी, भलाई स्वाभाविक है, बुराई करनी पड़ती है, करेंगे नहीं बुराई, करेंगे नहीं बुरा, मानेंगे नहीं किसी को, बुरा चाहेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, आप भले हो जाओगे बिल्कुल। केवल ये नियम ले लो, आप जितने भाई बैठे बहना बैठे सबका विचार हो जाओ, बुराई नहीं करेंगे, आप भले हो जाओगे। बुरे कैसे रहोगे, बुरे रह सकते ही नहीं, केवल भला बुराई करेंगे नहीं, इतनी बात आप रखो, बुराई नहीं करेंगे। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, सच्ची बात है। आपके ध्यान में ना हो वो हो सकता है, पर बात सच्ची है, सच्ची बात का अनुसरण करके देखने से पता लगता है, जब तक अनुसरण न करो तब तक पता नहीं लगता। आप साफ से होगा, बुराई नहीं करेगा, बुराई नहीं करेंगे, आप भले हो जाओगे। हमने सुना है सुपरमैन होता वो, भलाई भला करता हुआ, भलाई बुरे नहीं आ रही, अच्छे आदमी बन जाओगे, ये संदेह नहीं है। संदेह हो तो बताओ, अभी पूछ सकते हो, बड़ा होता तो विघ्न है, परंतु आपके बहम हो तो पूछ लो, बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे यही भलाई का डर है, बुराई करेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तीन बात, और बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई करें बोलेंगे नहीं, पांच बात हो जाए तो बहुत जरूर, पांच तो तीन ही सही, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, और बुराई की हमें ना आपके क्या बाधा लगती है, आप किसी को बुरा न समझो तो क्या हानि होती है, और बुराई न करो तो आपको क्या बाधा लगती है, जीवन में क्या बाधा होती है, सरल बात है, सरल बात है, शुभ बात है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, भले हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, अच्छे श्रेष्ठ बन जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते ऐसा नियम दे लो, नियम, बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, कोई बुराई करेंगे नहीं, बुराई न करना है, ये भलाई की जड़ है असली, भलाई करते करते केवल भलाई करोगे तो भूल हो जाएगी, बुरा बुराई बुराई छूटेगी नहीं, अरे बुराई छोड़ दोगे तो भलाई आप साफ होगी, अथवा कुछ नहीं होगा चुपचाप, तो चुपचाप बुराई होती नहीं, बुराई करेंगे नहीं, आप अच्छा आदमी बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे, महान पवित्र हो जाओगे, उत्साह रखो, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधेयम विशेष शक्तम शूरं कृतं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। बुराई न करने से सिद्धि आप साफ आती है, सात गुण बताए, सात गुण, सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, जैसे धर्मशाला किसी को बुलाने को जाती नहीं, धर्मशाला को आदमी पूछता है, वो धर्मशाला को पूछता, धर्मशाला में आग रहता है, इसी तरह सिद्धि लक्ष्मी और कार्य की सिद्धि ये आपके पास आवेगी, आपको सिद्धि की घड़ी घड़ी लेनी पड़ेगी, सात गुण हो, क्या होता सात गुण, एक तो उत्साह अपने पास हो, और एक काम में उत्साह रखो, बुराई नहीं करनी है ऐसा उत्साह, मन मन में उत्साह, प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता होगी तो वो काम आपसे बड़ा शुभता से हो जाएगा, बड़ी मदद मिलती है, मनुष्य अपनी संतुष्टि रखे तो उसके द्वारा बुराई होती नहीं, अरे बुराई करोगे तो आप संतुष्ट रह सकते नहीं, बुराई करोगे तो संतुष्ट रह सकते नहीं, और बुराई नहीं करोगे तो संतुष्ट रहोगे, तो बुराई न करना बड़ी बढ़िया चीज है, उत्साह संपन्न मदेर कसूतम उत्साह सहित हो और धीर सूचित हो। धीर सूत्री विनश्यति, धीर सूत्री उसको कहते हैं थोड़े समय में काम हुए उसे समय ज्यादा लगा दे, अधिक उसे नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है। अधीर सूत्रम दूसरा गुण उत्साह संपन्न मदीर सूत्रम क्रिया विधिज्ञ, हरेक काम करने का तरीका जानना, क्रिया करने का समय में आप सत्संग में जाते हो जूती रखना भी निगाह रखो, एक तरफ रखो। घर में जाओ तो जूती एक तरफ रखो, गिलास और बीच में मत रखो, एक तरफ रखो। ये मामूली बात है, बहुत लाभ की बात है। ज्योति खो दिया जाए सीधे में ही बोल दिया, ठोकर लगती है, इधर जाती है उधर जाती है, खराब होती है। एक तरफ बोल दो, भीड़ जाना हो और ले जाने की संभावना हो लो जा ले जाए वो लोग, तो एक ज्योति यहां खोलो एक ज्योति वहां खोल दो, चोरी नहीं होगी, एक ज्योति बोल ले। तो हरेक काम करने की विधि जाना हो ठीक तरह से करो, क्रिया भी देखिए विशेष व्यसन कोई नहीं हो, चाय पीना है, कोकर पीना है, ये पीना है, महिला है, महान हानि है, बड़ी भारी हानि है। जीवन खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, दवाई लगेगी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। इस बात से व्यसन कोई सही बात है, भांग दतुरा कुछ कुछ नहीं। और शूरवीरता, अरे काम में घबराओ मत, उत्साह रहते हुए शूरवीरता चाहिए साथ में। और जिस किसी ने वह किया तो उसे कृतज्ञ होना, कृतज्ञ नहीं होना, उपकार किया है तो उसे उपकार मानना। दृढ़ सौहृदय से जैसे भगवान ने सुदामा जी से मित्रता निभाई, अपने समान ग्रह बना दिया। ये सात गुण होगा तो सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, निवास करने के लिए सिद्धि स्वयं आएगी। कहीं आता लक्ष्मी स्वयं याद निवास हेतु, उसे घर पर लक्ष्मी स्वयं आती है निवास रहने के लिए, वहां निवास करने के लिए सिद्धि स्वयं आती, सिद्धि स्वयं याद निवास है तो, लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो रहने के लिए। धर्मशाला पुकारती नहीं पुकारती, ऐसे सात गुणों से पुकारती नहीं, ये बात है। किसी की बुराई नहीं करना, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञ विश्नेश प्रसंगम शूरम कृतज्ञ दृढ़ सिद्धि स्वयं व्याद निवास हेतु उत्साह। आप बुराई न करोगे तो उत्साह पैदा होगा, किसी की कभी बुराई नहीं करोगे मन में उत्साह रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी। बुरा चाहोगे तो अंतःकरण मेला हो जाएगा, आप भी उत्साह नहीं रहेगा। बुरा पीछा का चाहोगे भी किसी कभी उत्साह नहीं रहेगा। जब आपने विचार कर लिया किसी का बुरा करने का, श्वास तेज हो जाएगा, श्वास शांति नहीं रहेगी, अशांति पैदा हो जाएगी। पूरा करना ही नहीं है, आने आने रहेगा, मौज ही मौज रहेगी। कुत्तों को देखा मैंने, कुत्तों को, कुत्ता भोसता है बैठा नहीं सकता, आधा दौड़ता फिर भागता दूर, फिर भोसता है नजर फिर भागता है। अरे कुत्ता देख रहे पर मौज है, भागता नहीं, क्यों उसमें बुरा ही नहीं है, उसके मन में बुराई नहीं है, वो सुधर दे देता ऐसे मैंने बुराई है शांति से नहीं बैठ सकता। तो कुत्ता भी जब बुराई आ जाती है तो नहीं सहेगा शांति से, तो मनुष्य बुरी है बुराई आ जाए शांति से रहेगा, हो नहीं सकता है। और बुराई नहीं है मन में आनंद रहेगा मस्ती में रहेगा, जगड़ नहीं होगी मन में, घबराहट नहीं होगी। एक कहानी आती है, कहानी एक अंश को बताने के लिए होती है, परंतु कहानी ऐसी सुनी है हमने। एक आदमी था बड़ा सज्जन आदमी, तो ये अभी टट्टे पेशाब कर घर में बनाया, घर में नहीं बनाते थे पहले जमाने में, घर में टट्टे पेशाब कर नहीं बनाते, पेशाब बाहर जा करते थे। तो रात्रि को पेशाब करने को निकलेगा, पेशाब करने को निकला तो वह उसी समय वो पैरा लगाने वाले आदमी थे, वो पैरा लगाने वाले आदमी सामने घर था एक सुनार का, और घर से बक्सा लेकर निकला, तो वो पेशाब कर उठा वो निकला उसको पकड़ लिया, पकड़ मत मेरे को पकड़े गई बड़ी मुश्किल हो गई, मेरे को पकड़ मत, नहीं मैं तो पकड़ूंगा तो मैं बेईमान तो रही हूं, तुम क्या है बक्सा दे ऐसा है। उसने कहा देख तेरे को मैं धन दूंगा तो ले ले चुप रहे, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी तेरे, कहते मैं पाप किया नहीं मैं भूल गया मैं पकड़ दूंगा। उसने नहीं माना तो उसने सिटी बजाई, जो जितना पैर देने वाला आ गया, कहा कि ये आदमी इस घर से निकला और बक्सा लेकर निकला, इसने ऐसा किया है। अरे मैं नहीं गया, मैं तो पैसा बनवाया बाहर, कह दिया साहब उसमें घर में जार देगा तो मन भी मरा पड़ा है, सुनार को मार करके सोने का बक्सा लिया है, सोना करने के लिए आया था बाहर से, वो करना था सोना था पर यार वो सुना था यार, वही समय हथेली पड़ गई पकड़ लिया, प्रत्यक्ष बात है पहला देने वाले ने पकड़ा, जब दूसरा कौन है तीसरा तो वाले था नहीं, ये निकला मैंने पकड़ा है, जार देगा बंदों से बड़ा पड़ा है हाथी पकड़ी गई। मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते जज ने कह दिया कि फांसी दे दो उसको, फांसी का हुक्म लिख दिया, समझे फांसी का हुक्म हो गया। फांसी में हुक्म हुआ तो उसने कहा कि न्याय नहीं है, संसार में न्याय नहीं है, इस वाणी का असर पड़ा जज के कि आदमी सच्चा है, इतना हुआ इतना हुक्म होने पर भी इतना पर तो आदमी सच्चा है, तो एकांत बुलाया उसको, तने किया मैंने पाप नहीं किया, पाप इसने किया है मेरे मत मर दिया और मेरे उपासी का हुक्म हो गया, दोषी मैं ठहर गया, अरे मैंने किया नहीं पाप, तो उसने कहा ठीक है। तो जज ने किया किया कि एक आया शहर से रोता रोता, जज का सिखाया हुआ तुम रोते रहते आना, रोता रोता आया कि मेरे घर में मौत हो गई, मनुष्य मौत हो गई, और रात का रात खून कर दिया किसी नहीं, एक आदमी मार दिया, कैसा घर है घर ऐसा है, तो बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था तो उन दोनों को भेजा, जो सिपाही पकड़ने वाला था मारने वाला एक वो था निर्दोष, उन दोनों को पकड़ा और कहा कि उसको उठा लाओ, और लाश उठा लाओ जो मार दिया है उस लाश को उठा लाओ। तो दोनों को भेजा तो जाना ही पड़ता है, जाए पड़ा है, खून बिखरा पड़ा है, आदमी लथपथ है, ऊपर सर्दी उड़ाई हुई है, खून बिखरा हुआ, तो उसे उठाए तो आगे और दोनों ही उठाकर चले तो जहां जंगल आया तब कहा उस सिपाही ने, मैंने कहा तू पैसा ले ले, तू कहते हो मैं सच्चा आदमी हूं, देख सच्चे क्या दशा होती है, सच्चाई आजकल नहीं चलती, चतुर आदमी चलता काम, कह दिया तो ऊपर आदमी पड़ा था, वो मरा तो था नहीं, खून बिखरा हुआ था, उसने लिख दिया यार कि सिपाही ये बोला कह दी ये बोला, सिपाही ये बोला कह दी ये बोला, वो सब लिख दिया उसने, इजाजत ले लिए, वहां जाकर रखा खाट वो खटा हो गया, अब घबराया सिपाही, ये तो बड़ी गजब हो गया, भूल हो गई, सारी बात चोरे हुई, तो उसने क्या कहा साहब, कि सिपाही ये कहा और कैदी ने कहा सिपाही ने कहा ये कहा, सब उसे लिख दिया, सभा बता दिया, तो कहा बहुत ठीक है। जज ने मन में आया कि मन में मेरे बैर नहीं, इससे कोई बैर नहीं, कोई इसके साथ मेरा दुश्मनी नहीं, मेरे हाथ से इसे फांसी क्यों लिखी गई, साफ सच्चा आदमी जिंद होता है और फांसी क्यों लिखी गई, तो उसको एकांत में पूछा कि तुमने कोई खून किया है सच्ची से बता ना, तो कैसे एक आदमी था हमारे घर पर आता था, तो एक दिन मैंने पकड़ लिया उसको, तो पकड़ लिया तो मैंने मार दिया, मार के पीछे नदी बहती उसे फेंक दिया, नदी में पता नहीं लगा किसी को, कुछ पता नहीं लगा, वो हत्या मैंने की है, तू मारेगा उस हत्या से, मेरे हाथ से फांसी लिखी क्यों गई, तू सर्वथा सत्य है पर लिखी गई उस हत्या के लिए, तेरे को फांसी हो गई उस कारण, तो उसे अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बोलने लगे ले आने में क्यों, मेरे से हत्या हुई है और इसको हत्या हुई, अब इस फांसी हो इसी, तो इस तरह से न्याय होता है, परंतु कैसे होता है, कैसे होता परमात्मा जाने, परमात्मा जाने, अन्याय नहीं होता, परमात्मा के अन्याय नहीं होता, अंत में ठीक होता है, उगरे अंतर हो निभाऊ काल दे में जिम्मे रावण राहू, काल दे में जिम्मे रावण और राहू, उगरे अंतर हो अंत में बोध खुलती है। तो ये कहानी बताई, निर्दोष आदमी पकड़ा गया फांसी को गुम गया, तो भाई पहला तेने खून किया है उसका फल है, इसका फल नहीं है, जज जज के मेरे पक्षपात है ही नहीं, मैंने पक्षपात किया ही नहीं, घूस खाई नहीं, कोई किया नहीं, तो मेरे हाथ से कैसे लिखा गया, पाप हुए बिना नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से भगत पर निर्दोष आदमी फंस जाता है, फांसी हुक्म हो जाता है, परंतु वो निर्दोष नहीं, और समय में कोई किया हुआ पाप है, तो आदमी अन्याय करता है वो सब तरह बच नहीं सकता, उसका अन्याय उसको खावेगा, पर कब खावेगा इसका पता नहीं है, नरते दे भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार, तर तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, जब तक तेरे अच्छे काम है वो पुण्य है, तब तुम अवगुण करो हजार हजार उनको, उगड़ेगा नहीं, मैं उगड़े अंदर हो बाबू, अंत में उगड़ेगा, अंत पता नहीं लगा ऐसा, अभी पता नहीं लगता है, तो अवगुण करो हजार, तब तो जब तक तेरे बाप नहीं आए, इस वास्ते मनुष्य का अन्याय क्यों अभी आता है सामने, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप बुराई छोड़ दो, केवल बुराई करना छोड़ दो, नियम दे दो, हम बुराई नहीं करेंगे। आप में आप बता सकती है, झूठा दोष आपके अंदर लग सकता है, परंतु आपको कोई दर्द नहीं हुआ। बुराई नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बुराई नहीं करेंगे। आप सच्चे बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे। एक ही नियम कर लो, ना किसी को बुरा मानेंगे, ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा करेंगे। आज से ही आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इतनी बात करने मात्र से केवल बुराई छोड़ दो, और सुनेंगे ही नहीं और बुरा बोलेंगे भी नहीं। पांच बातें हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, या तीन बातों से, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, आप भले हो जाओगे। कितनी सुख बात है, आप भले आदमी हो जाओगे, कितनी सुख है। कुछ भलाई करनी नहीं पड़ी, कोई विशेषता आपको जोर नहीं पड़ा, क्या परिश्रम पड़ा, क्या आपको करना पड़ा, क्या परिश्रम पड़ा, कोई परिश्रम नहीं हुआ। आप बिल्कुल बुरे हो जाओ, शुद्ध निर्मल एकदम श्रेष्ठ आदि बढ़ जाओगे। बुराई छूट जाएगी, छूट ही जाएगी, छूट जाएगी। पहले कोई बुराई करी है उसका फल आ जाए तो आ जाएगा, आप बुरे नहीं रह सकते। आप आदमी भले हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। कई वर्षों से आप सत्संग कर रहे हो, अभी तक आपकी बुराई छूटी नहीं है। छूट गई तो बड़ी अच्छी बात है, मैं सबको जानता नहीं हूँ, छूट गई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक भी तीन बात याद कर लो, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी का बुरा करेंगे नहीं। तीन बात नियम ले दो आज से ही। आप ये बताओ, ऐसा करने से आपके क्या बाधा आएगी, क्या बाधा आती है आपके, मेरी समझ में नहीं आएगी। थोड़ी घर बाधा आएगी तो सह लो। धर्म के पालन करने में अगर रुपये ज्यादा मिलते और जीवन सुखी होता तो धर्मात्मा टूली टूली हो जाती। धर्म के पालन करने में कुछ तकलीफ होती है, मगर वो तकलीफ तपस्या बरती होती है। धर्म के लिए कष्ट सहना है तपस्या है, जान करके शीत गांव ठहरना, भूख सहना तपस्या है। पर इस तपस्या से वो बड़ी है, धर्म के पालन करने में दुख आ जाए वो सह लो प्रसन्नता पूर्वक, वो बड़ी भारी तपस्या है। फिर आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। लोग कहते हैं तुम सत्संग करते हो, एक काम करते हो, ये आप याद नहीं होंगे, ये सुनना नहीं पड़ेगा आपको। आप शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे एकदम निर्मल। केवल बुराई छोड़ने मात्र से पैसा नहीं लगेगा, परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा। केवल बुराई छोड़ना, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी बुराई न करना, तीन बात सरल सरल नियम ले लिया। हम बुराई नहीं करेंगे, कोई आ जाएगी तो भी हम नहीं करें, कोई कह भी दे तो भाई मैंने नियम ले लिया है, मैं बुरे करूंगा नहीं। भले आदि हो जाओ आप वाले, इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात, और बड़ी अच्छी बात है, तुम हो जाओगे। अब आप बताओ इसमें आप क्या बाधा आ गई, कोई आपको दी तो बताओ। किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, और किसी की बुराई न करना, ऐसे करने से आपके बाधा क्या लगती है। ऐसा ध्यान करो आप शेष बन जाओगे, उत्तम बन जाओगे आप बिल्कुल। क्या बाधा लगी बताओ, सत्संग करते हो, भजन ध्यान करते हो, इतनी बात नहीं होती तो क्या करोगे? किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं। क्यों? कोई कहे क्यों? परमात्मा के अंश ही हो। भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोगे, जीव हूं तो जीव मात्र, वो किसी जोड़े में हो कैसा ही हो, वो कितना ही दुष्ट हो, कितना ही पापी हो, कितना ही नीचा हो, ममई वंश हो भगवान का अंश है। मूल में भगवान का अंश है, खराब नहीं है, मूल में शुद्ध है। बुराई पीछे की है, बुरा है नहीं, मूल में है नहीं बुरा, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन आमद सहज सुग्रासी, चेतन है, आमद है, शुद्ध है, सहज सुग्रासी है, से आनंद है। आप बुरा जीवन निर्मल हो जाएगा, किसी का ही बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं। बुरा ही बुरा है नहीं, बुरा है नहीं, परमात्मा का अंश है। आपने देखा है ना, स्नान घर होता है उसमें दर्पण होता है, स्नान घर में एक खास होता है दर्पण, स्नान घर में तो वहां पर वो सावण अड़ा डर दिया, सावण में गया, सावण लगाया सही पर तो काश में देखना कहीं नहीं फपल हुआ है, कहीं लिखे दिल्ली कहीं लगा, सब शरीर सब मुख ऐसा खड़ा हुआ, पर पानी डालते ही एकदम स्वच्छ हो जाएगा। अरे सावन लगा देखोगे बड़ा बुरा लगेगा, ये लगे दिल्ली फपल हो जाए, अच्छा सुंदर नहीं रहेगा सवर्ण लगाया हुआ, पर स्नान करने के बाद रहेगा सब हो जाएगा। इस तरह से आप में बुराई है वो साबुन की तरह है, वो स्नान किया भगवान को याद किया और बुराई नहीं करूंगा, दो बात रखोगे, सबकी सेवा करेंगे और भगवान को याद रखेंगे, ये स्नान होगा असली। ये स्नान करने से आप मान पवित्र हो जाएगी, एकदम स्नान कर देखो मुंह सब सब सब सब लगा देखो सब हो जाएगा। ऐसा आप करके देखो आपका जीवन पर पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र। आप इतने भाई इतने बहना अगर ऐसा विचार कर ले कैसा रखेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आप अशुद्ध हो परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी, अविनाशी जीव हो, चेतन हो, अमल उमल नहीं है, सहज सुग्रासी स्वाभाविक सुख की राशि हो, राज नाम ढेर का ढेर, सुग्रासी बौद्ध सुखी सुख रास उतर धान की राश है, सहज सुग्रासी सहज सुग्रासी स्वाभाविक, आपके बिना किए आप सुखी हुए, आप बिना किए आप अच्छे आदमी हो जाओगे, निर्मल आदमी हो जाओगे, शुद्ध आदमी हो जाओगे। निर्मलता शुद्धि करनी नहीं पड़ेगी, अशुद्धि छोड़ दो, अशुद्धि छोड़ दो शुद्ध हो जाओगे, तो शुद्ध हो आप निर्मल हो, परमात्मा का अंश हो, खास परमात्मा का लाडले हो, प्यारे हो, ऐसा से निर्मल हो एकदम। आप बताओ कि जब किसी को बुरा नहीं मानोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, बुराई न करोगे, तो आप में कोई बुराई रह जाएगी? क्या बदलेगी? पहला जीवन कैसा ही हुआ, उसमें दंड भी भोगना पड़े तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बुराई है दंड भोगना है। परंतु अब तीन बात करें, किसी को बुरा न मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुराई न करना। इस नियम में बाधा क्या लगेगी, आपकी हानि क्या होगी, क्या आपको घाटा लगेगा, क्या आपको रुपया खर्च होगा, क्या आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्या पसीना आएगा, क्या कठिनता। बड़ी सीधी सरल बात है, अच्छे आदि बन जाओगे। तो नियम ले लिया, नियम यम तो बुरे नहीं करेंगे भाई। एक जगह एक ब्राह्मण ने कथा करी तो एक माई बूढ़ी ने, महाराज आपको भेंट करो। महाराज ने कहा तुम्हारे से पैसा भेंट नहीं लेंगे, तुम्हारे से एक बात लेंगे, भेंट करनी पड़ेगी। माँ जी कथा सुने हैं। तो महाराज क्या भेंट करो, कहा आप किसी की बुराई मत करो, किसी पर रीस मत करो, अच्छे महाराज शुद्ध। तो एक दिन वो माँ जी बोली कि देखो मैं तो नेम ले लिया, मैं तो बुराई करूंगी नहीं, कौन बोलूंगी नहीं, पर आपके घर में ये आवे ये चुगली करने वाली है, बुरी करने वाली है, मैं तो कौन कहूंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो कह दो भाई, नहीं तुम्हारी मर्जी, मैं तो बुराई करूंगा नहीं, मैंने तो नियम ले लिया महाराज के पास में कि मैं बुराई करूंगा नहीं। ठीक है माँ जी, बूढ़ी माँ जी बूढ़ी, छोटा आदमी कर सकता है, बूढ़ा से होता नहीं है, आदत पड़ी हुई आदत। माँ जी को धन्य है, धन्यवाद है उस माता जी को, कैसा विचार किया कि मैं तो बुरा ही करूंगा नहीं, मैं तो बुरा कहूंगा नहीं, मैं तो नियम ले लिया। तो भैया आदमी आया खराब है, लड़ाई करा दी आपस में, अब तुम निगाह रखो। ऐसे अगर आपने बुराई छोड़ दो क्या बड़ी बात है, भले हो जाओ। सत्संग का स्टेज है ये, यहां सब बैठे हैं सत्संग करने के लिए आए। सत्संग कर लो, सत बनो पहले। सत का संग तो तब होगा, सत बन जाओ तब सत का संग हुआ, सत बनो ही तो सत्संग कैसे हुआ। अब सत्संग कैसे कहलाते, सत को देखो, बुराई न करना ये सत है, सत है ये सत्संग है। ऐसे आप बना अपना जीवन बन जाए, ऐसा हमारा नियम जीवन बनेगा, आप सत बन जाओगे। सतपुरुष कहलाते हैं, सतपुरुष आप बहन माता भी सतपुरुष हो जाओगे। इतनी बढ़िया बात है, भाई लोग सतपुरुष हो जाएंगे, बहनों माता भी सतपुरुष हो जाएंगे। सतपुरुष है भाई, संत सच्चे आदि संत है, संत है संत, मेरा भाई संत हो गई, मेरा भाई कर्मा भाई, कर्मेति भाई, फूली भाई, बड़े संत हो गए, संत महात्मा हो गए। ऐसे संत महात्मा बन जाओगे, सब संत बन जाओगे। संतों का ये वेश रहा, इस वेश पे संत हुए, इस बात से हमारे को रोटी मिलती है, इस वेश में हुए, पर इस वेश में भी हुए। मेरे भाई साधु थोड़ी बड़ी थी, कपड़ा कपड़ा कर रही है, कपड़ा नहीं रंग गया, कपड़ा नहीं रंग गया तो मन रंग दिया, मन मन पर रंग चढ़ गया। खो क्या मेरा भाई रो, महल रंग सायो, महल रंग सायो, महल रंग चढ़ गया, मेरा भाई महल रंग सायो, रंग लग गया। मेरा भाई ये नाम सुनने से पवित्रता आती है और ये पद गाने से पवित्रता आती है। माई थी ऐसी माई थी भाई, एन माया जैसी माई ऐसी, पद बोलने में भी आनंद आ रहा है। मेरा भाई का पद है, मेरा भाई का, अच्छे अच्छे संत सुने, महात्मा सुने, मुरा गई बैठते प्रणाई सी तोड़, राम ने कर सगर से शिरो मोड़, सगर से शिरो मोड़े, मीरा गई बैठते प्रणाई सी तोड़, पवित्र हो गई, आप पवित्र हो जाओ। आप अच्छा होना चाहते हो तो नाम नाम में ना रहे, सुनो सियाड़े लोए, नाम चाहो तो नाम चाहो भगवान का, मेरा शुद्ध जयो नहीं शिष्य ढूंढने को है। ना तो मेरा ने बेटा पैदा किया, ना कोई चेला बनाया, अरे मेरा भाई नाम आ जी चेला बनाओ नाम ही नहीं, चेला नाम तो गुरु जी डाल पत्ते ही हुए, कैसी मिली सुबह थे अच्छे अच्छे महात्मा संत जिनकी महिमा है गुरु को जो पता ही नहीं, मेरा भाई ना चेला बढ़ाया ना कोई बेटा पैदा किया, फिर मेरा भाई पवित्र हो गई शब्द प्रसिद्ध, क्यों कि खुद भगवान ही बने थे। गिरधर के मना भाई राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई, गिरधर के मन भाई कैसी पवित्र हुई, मेरे भाई के दर्शन करते पद सुनते ही प्रसन्नता होती, आनंद आता है मन में, गिरधर के मन भाई राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई, जो जो जो कोई पकड़े हाथ हमारो खबरदार मन माई राणा जी मैं तो गिरधर के मन भाई, निसंग अकेली इसलिए जाती द्वारिका चलेगी, द्वारिका सत कोई नहीं, स्त्री जाति स्त्री जाति, आप सोचो आप निकाल देते कैसी बुरी सब कहाँ रहेंगे, रात में कहाँ रहेंगे, भोजन कहाँ करेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाए, हमारे निकाल दे पूछ होती बने हमारे निकाल दे निकलो जाओ से साफ, तो कहीं मांग लेंगे खा लेंगे सर क्या बाजार है, आप लोग को निकाल दे तो घराने में मीरा जन्मे मेरते भी पर्दे में जन्मे, पर्दे में ब्याई गई, पर्दे में रहने वाली अकेली चली गई द्वारका जी, क्यों चली गई, क्यों हृदय में बात है, हृदय में भगवान है, गिरधर के मन भाई राणा जी मैं तो गिरधर के मन भाई, पूर्व जन्म की राणा होती मैं गोपिका, सुख पड़वा थी आई राणा जी मैं तो गिरधर के मन भाई, पति को कह दिया मैं तो गिरधर के मन भाई, संसार नहीं फंसी, ब्याह होकर भी फंसी नहीं, बसता ही नहीं मन में, बसता ही नहीं, तो बहनों माता और भाई वो सब कोई हो, जो भगवान को भजन करे वो भगवान का है, भगवान को प्यारा है, भगवान उनके साथ में, किसी ताकत है उसको कोई अपने गिरा दे, हृदय में भगवान का प्रेम है, जिस हृदय में भगवान का प्रेम है कौन गिरा सकता है, किसी ताकत है मेरा। हरदम रख वाले भगवान है, निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत भगवान के भरोसे निर्भय। अच्छा बनने का उपाय है बुराई न करना, ये बुराई न करना अच्छा बनने का उपाय है। अच्छा बनने का उपाय अच्छा ही करना नहीं है, अच्छा ही करो तो सीमित होगी और बुराई छोड़ दो तो असीम होगी। अच्छा ही करो तो सीमित होगी, हजार दस हजार वन लाख दस लाख रुपया खर्च करो तो भी सीमित होगी सीमित, और बुराई न करना कोटि का खर्च नहीं और असीम बुराई से असीम भलाई हो जाएगी। असीम भला कुछ करता नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, क्या पसीना है कोई, पसीना होगा परिश्रम है ही नहीं, मुफ्त में आनंद मिलता है, मुफ्त में आनंद मिलता है, ऐसी बात है। इस बार से प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न मस्त रहो, मन में आनंद मानो, भगवान की कृपा है, निर्भय हो जाओगे, अभय हो जाओगे, शांत हो जाओगे, प्रसन्नता रहेगी, हरदम प्रसन्नता। सदा दिवाली संत गेरा टूपर आनंद, बुराई नहीं करेंगे भाई, बुराई छोड़ दें। आपके द्वारा दुनिया का भला होगा, आपका भला होगा, साथ का साथ दुनिया का भला होगा। बीड़ी सिगरेट पीने वाला केयों को बीड़ी सिगरेट सिखा देता है, गीता सिखाना केयों गीता सिखा देता है, मतलब क्या जोर नहीं आता उसको, वो बीड़ी सिगरेट सिखा दे, वो गीता सिखा दे, ऐसा भले हो जाओ आप, भलाई फैलेगी स्वाभाविक सत्य ही, आनंद होगा, मौज होगी, आनंद रहेगा। और खुद को प्रसन्नता होगी और दुनिया प्रसन्न होगी। अच्छी अच्छी बातें सुन गए दूर दूर से लोग, समझ लेंगे ठीक है भाई, वो संतों की बात सुनाई थी ना, बिना लिखिया पत्र आ जाएगा, पत्र लिखो अमुक जगह माँ जी माता जी ऐसा, अब से आप स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक निर्मल हो जाओगे, स्वाभाविक आनंद होगा। तो ये बात है महाराज, अब कोई शंका हो तो बोलो, आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। शंका तो आ है बाप जी के आज को बुराई करनी नहीं, बुराई सोचनी नहीं, बुराई करनी नहीं, तीन बातें बताई आप, क्योंकि कई दिनों से मैं सुन रहा, शादी सुन रहा, गृहस्थी भाई सुन रहे हैं, माया माया सब सुन रहे हैं, और दूसरा की मैं कहूँ नहीं, मैं मेरी समझो तो मैं मेरे ऊपर ही कह रहा हूँ कि आप बात कई दिनों से सुना और मतलब सुन तो देखिए अपने आसन में लाया कि नहीं, आसन में कुछ तो आई है, कुछ तो आई है, कुछ संस में आई है, आसन में पूरी आ जाएगी तो पूरे संत नहीं, और वालों जो दृष्टांत दियो ना आप इसे साफ होगी बात के मारो करोड़ों माने मिली है, डीपी जो बदलो लेने की भावना है ना, बदलो लेने की भावना आ नहीं छूट रही है, इनको कोई गुरु बताओ माने, बाकी सुनार वाली बात सुनाई ना आप, बेने आ बात साफ होगी के मारे करोड़ों माने मिले फिर भी मारे बदलो लेवनी मन में भावना अजय आखियां मिटे, अब बेटा आज शू बदलो नहीं लेंगे, उस आदमी ने बुरा किया, ये बुरा किया कि भला किया? आपके साथ में किसने बुरा किया कि भला? जिसका बदला देने के मन में आई वो बुरा किया कि भला? बोलो तो बुरा आप करोगे डबल होगा, नहीं तो सिंगल ही रहेगा। बताओ आप करो तो दूनी हो जाएगी नहीं बुराई? एक दूसरे बुरा कर, एक आप बुरा करो दो दो बुराई भी, नहीं करो तो एक बुराई नहीं। निकलो तो गाली एक है, उतर तो गाल अनेक, जे गाली उतर लेते ही रहे एक एक सिंगल ही रहेगी, सिंगल ही डबल नहीं होगी। आप करो तो डबल हो जाएगी। निकलत गाली एक है, निकलत गाली एक है, उसत गाली अनेक, ऐसे गाली उथले नहीं हिरे एक एक। निकलत गाली एक है, उथलत गाली अनेक, जे गाली उथले नहीं हिरे एक एक। सब ठीक हो जाएगा तो दुगुनी मत करो, इतनी कृपा हो कि पहले दुगुनी मत करो। क्यों बुराई हो गई तो एक हो गई तो दो क्यों करो? बुराई तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना, बुरी चीज है, बुरी चीज दो नहीं करेंगे। बस सदा के लिए आप भले हो जाओगे, बुराई तो दुगुनी पैदा की, आप भले हो गए नहीं। आप शुद्ध हो जाओ इस जन्म में, इतनी थोड़ी कृपा करो। अच्छा सत्संग रो क्या फल रहे हो बताओ? सत्संग में नहीं ऐसा ही करते थे, सत्संग करके ऐसा ही करो तो सत्संग को क्या मतलब है? सत्संग अर्थ क्या हो? सत्संग करने का फर्क क्या पड़ा? पहले ऐसे करते अब भी ऐसे करो, सत्संग ही नहीं करा भारती ने भोग पड़े तो ज्ञान भी देवा लोगों ने। ध्यान दे दो, इतनी बात कर लो घर ही, दूसरी कहो दूसरी मत सुनो, दूसरी सुनाओ, इतनी घर की कर लो, इतनी बात घर की कर लो, तो बुरा ही नहीं करेंगे। उमा संद की है बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई। उमा संत की ये बढ़ाई कि मंद कर दो करे भलाई। मंद बड़े बोले डबल क्यों बोले? सिंगल होगी जगह तो अपने हाथ की बात नहीं है, अपन डबल क्यों बोले? अपन डबल नहीं करेंगे। सुना दो महाराज कीर्तन सुनाओ, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, सब पवित्र हो जाए एकदम।